И больше разницы между фарды. Фарды. Там меняется гармония постоянно, если мажор, меняй фарду. Тихніший звук. Було б добре. Бо він деколи такий залишається в тому характері. Більш напружені, а там навпаки треба. Спочатку взагалі грає просто як два заліва. А потім в цьому кусті тіло більше. Ну це хоча б воно тоді вистраюється. Та тут і считай, тут і считай. Пробуємо. Ні, так ще не граємо. Можна було немедленно посадити, просто вчитати його, ну, не знаю, є сенс. Давай просто сыграємо, а потім вже як буде. Thank you. Да, в этот раз уже больше чуть-чуть. Ну, так поздно я. Ну, давайте сыграем по разу, потому что мы сами точно.